وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نسيكو موجة مفلمي لسيما hakika mimi nimeota ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda na mashuke saba mabichi na mengine makavu. Enyi waheshimiwa, nambieni maana ya ndoto zangu ikiwa nyinyi mnaweza kuagua ndoto. Qalu adwathu ahlamin wama nahnu bitawilil ahlami bialimin. Wakasema hizi ni ndoto zilizoparaganyika, wala sisi sio wenye kujua tafsiri ya ndoto hizi. Waqala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Hapo akasema yule aliyeokoka katika wale wawili akakumbuka baada ya muda, mimi nitakwambieni tafsiri yake, basi nitumeni. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف ewe mkweli, tueleze nini maana ya ng'ombe saba wanene kuliwa na ng'ombe saba waliokonda na mashuke saba mabichi na mengine makavu, ili nirejee kwa watu wapate kujua. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Akasema mtalima miaka saba kwa juhudi, mtachovuna kiwacheni katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtachokula. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayokula kile mlichoiwekea isipokuwa kidogo mtachokuhifadhi. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na watakamua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La akasema nimeota usingizini kuna ng'ombe saba wanene wanaliwa na wengine saba waliokonda madhaifu, na nimeota mashuke saba mabichi na mengine saba makavu. Enyi wakuu wanazuoni na wenye maarifa, nitoleeni fatwa ya hizi ndoto zangu ikiwa ni kweli nyinyi mnajua tafsiri za ndoto na mnaweza kustolea fatwa. Wakasema hizi ni ndoto zilizokorogeka ovyo na wasiwasi wa kuzuka tu katika nafsi ya mtu, na sisi si wenye kujua tafsiri ya ndoto za ovyo ovyo. Akasema yule mtu aliyokoka katika wawili aliyokuwa nao Yusufu gerezani, na akakumbuka wasia wa Yusufu baada ya kupita muda mrefu, mimi nitakwambia tafsiri ya ndoto aliyoitaja mfalme, nipelekeni kwa huyo mwenye elimu ya kifasiri. Yule mtumishi wa kumletea mfalme ulevi akaenda kwa Yusufu akamwita,